Кацярына. Жыў быў дзед. У яго была дачка Кацярына. Адзін раз дзед пайшоў у лес і найшоў там залатую ступу. Прынёс дамоў і кажыць дачцэ: «Дачушка, я гэту ступу аднясу пану». «Не нясі, татулька, пану, бо пан, узяўшы яе, захочыць і таўкачы». Толькі дзед не паслухаў дачкі, панёс ступу пану. Калі дзед прынёс ступу, пан выйшаў на двор, паглядзеў на яе і сказаў дзеду, каб к ступе былі таўкачы. Дзед заплакаў і пайшоў. Прыйшоў дзед дамоў і кажа дачцэ: «Праўда ты казала, што пан захочаце таўкачоў». Тады Кацярына гаворыць бацьку: «Ідзі, бацьку, і скажы пану трох дуракоў. Адзін, што пацяраў ступу, другі, што знайшоў, а трэці ты, пан, што ўзяў ступу і хочаш яшчэ таўкачоў». Дзед пайшоў і сказаў. Тады пан гаворыць: «Дзед, твая дачка Кацярына разумна. На табе жменьку лёну, знясі яго сваёй дачцэ, няхай яна мне гэты лён спрадзець, садкець і здзелаць мне к вечару рубашку». Дзед заплакаў і пайшоў дамоў. Прыйшоўшы, ён сказаў дачцэ, што прыказаў пан. Тады дачка дала дзеду палачку і сказала: «На табе, татулька, гэту палачку, аднясі яе к пану і скажы яму, чтоб ён мне перша здзелаў усе прыпасы для таго, чтоб можна было ткаць». Дзед пайшоў і аддаў пану палачку. Пан узяў яе і сказаў: «Разумна, брат, твая дачка Кацярына». Пасля гэтага пан узяў дзясятак яец, зварыў іх і сказаў дзеду: «Чтоб твая дачка пасадзіла курыцу на гэтыя яйкі і чтоб цераз дзве недзелі былі цыпляты». Дзед заплакаў і пайшоў дамоў. Прыйшоўшы, аддаў дачцы яйкі і сказаў, што пан прыказаў. Тады дачка ўзяла гарнец ячменю, зварыла яго і сказала бацьку, чтоб ён яго аднёс пану, чтоб ён яго пасеяў, зжаў, змалаціў і надраў круп, каб было чым карміць цыплят. Дзед пайшоў і аддаў ячмень пану. Пан тады сказаў: «Разумна твая дачка Кацярына, але ты ёй скажы, чтоб яна ко мне не прыйшла, не прыехала, ні сытая, ні галодная, ні голая, ні адзетая». Дзед пайшоў і кажа гэта Кацярыне. Яна тады ўзяла, наварыла жыдкага кісялю, нахлябалася яго, укруцілася ў сетку, узяла труса, села на казла і паехала к пану. Толькі што пан за кошка ўвідзеў Кацярыну, вялеў напусціць на яе сабак. Як толькі сабакі кінуліся на яе, яна зараз кінула ім труса, а сама на казле пад'ехала пад крыльцо к пану. Пан выйшаў Кацярыне, гаворыць: «Я ж табе казаў, чтоб ты не прыйшла, не прыехала, ні сытая, ні галодная, ні голая, ні адзетая. А я ж так кісялю паела, сець надзела і на казле прыехала». «Ну, будзем, Кацярына, жаніцца», — сказаў пан. «Будзем, паночак. Толькі ты, Кацярына, мой суд не перасуджвай. А пан на мяне брэдзіш не скажа». Вот яны і ажаніліся, і жывуць. Толькі раз у навозную талоку у аднаго мужыка жарабілася кабыла, а жарабёнак падкаціўся пад калёсы. Тады мужыкі началі спорыць. Адзін гаворыць: «Мая кабыла жарабілася». Другі: «Мае калёсы». І пан гаворыць: «Калёсы жарабіліся». Тады Кацярына сказала, чтоб калёсы і кабылу пусцілі з гары. «За кім пабяжыць жарабёнак, таго кабыла». Пан кажа: «Кацярына, ты мой суд перасудзіла». «На ночы у майго бацькі, — сказала Кацярына, — куры, узлезшы на дом, клювалі звёзды, а шчукі, вылезшы з вады, сабіралі гарох». «Што ты брэдзіш?» «Во, пан на мяне сказаў, брэдзіш». «Будзем, Кацярына, разжэньвацца». «Будзем, паночак». Тады Кацярына ўзяла, напаіла гарэлкай пана, палажыла яго ў лодку і паехала з ім па рацэ. Толькі пан прачнуўся і гаворыць: «Вернемся, Кацярына, у двор». Пасля гэтага пан і Кацярына сталі жыць і пажываць у месце.